Kavanozdaki Yıldız. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Ergin. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk burada, merhaba. Mustafa burada, merhaba. Ve ben İsmail beraberiz. Geçtiğimiz programlarda geçtiğimiz yılın bilimsel teknolojik gelişmelerinden bahsedip en son olarak da hayatın online platforma taşınmasını konuşmuştuk. Şimdi biraz buradan uzaklaşıp yine geçtiğimiz yılın son ayında BBC'de yayınlanan, aralığın başlarını BBC'de yayınlanan bir haberle sohbet etmek istiyoruz. BBC'de Singapur'da laboratuvarda yetiştirilen tavuk etinin satışına onay verildiği haberi vardı. Biz daha önce de Kavanozdaki Yıldız programlarında yapay et diye adlandıracağımız, ki programdan önce bayağı da konuştuk ne diyelim diye. Çünkü kültür eti diye de söyleniyor. Evet, bu şekilde bakıldığı zaman birçok yayına ulaşmak mümkün. Ama biz yapay et terminolojisini kullanacağız. Ve bugün bundan bahsedeceğiz. Ama niye durduk yerde şimdi laboratuvarda et yapıp da bunu satışını, tüketilmesini bu kadar gündeme getiriyoruz biz? Hatta biz değil, bizden daha çok tabii ki dünyada birçok ülke ve şirket bunu gündeme getiriyor. Şimdi ben biraz bu işin teknik kısmından, laboratuvar kısmından bahsedeyim. Asıl olarak selüler agriculture olarak tanımlanıyor. Geniş bir alanı kapsayan bir tanım bu. Buradaki hücresel ziraat, ben biraz daha açarak kullanmak istiyorum. Canlı hücresi, hatta hayvan hücresi tabanlı ziraat olarak tanımlamak istiyorum bunu. İki ayağı var. Bir tanesi fermentasyon tabanlı. Burada değişik kaynakları kullanarak herhangi bir canlı dokusunun, doku parçası değil, mesela bakterileri, yosunları ya da mayayı kullanarak genetik modifiye edilmiş, rekombinant DNA eklenmiş bu organizmaları kullanarak organik moleküller elde ediliyor. İşte jelatin, kazein, mesela kolajen elde edip laboratuvarda ya da fermentasyon sonucunda. Mesela deri, yapay deri imalatı için kullanılıyor. Ama bizim bugün bahsedeceğimiz bu yenebilir olan, şu ana kadar büyük spekülasyonlara da yol açan yapay et ismini verdiğimiz uygulama. Bu diğer ayağı, yani doku mühendisliği tabanlı bir çalışma aslında. 2000'li yılların başında NASA'nın ve özel bir şirketin çalışmalarıyla başlıyor. Aslında NASA niye giriyor böyle bir şeye? Eğer yapay eti yapabilirsek uzaydaki, uzay istasyonundaki astronotları da beslemek mümkün olabilir diye. Yerinde üreterek, uzay istasyonunda üreterek bunu sürekli, evet, tüketilebilir hale getirecekler. Değil mi? Aynen öyle. Bütün bu çalışmalar uzay çalışmalarından çıkıyor zaten. Daha önceki programlarda Mars'tan bahsederken söylemiştik. Mars'a gitmemek hedef olarak çok önem taşımıyor. Bu hedefin gerçekleşmesinden öte bu yolda neler olacağını, neler olabileceğini konuşmuş ve bunun daha önemli olabileceğini söylemiştik. Bunlardan biri de bu işte. Yani oraya insanı göndersek ne kadar et götürebilecekler yanlarında? Onlar yanına keçi koyamayız, tavuk koyamayız. Daha büyük baş hayvanlar da var. Zor olacak bu. Sığır, domuz, soğan yani. O yüzden de laboratuvarda üretmek istiyorlar bu eti. Aynen öyle hocam. Şimdi bu laboratuvarda üretilen et yararlarından, faydalarından sonra bahsederiz detaylı olarak, ama genel olarak en başta hayvanların acı çekmesini temelde engelleyen bir yöntem. Çünkü canlı hayvana ihtiyaç duymayacak bir yöntem bu. Peşinden yine doğaya çok büyük bir fayda sağlayacağı iddiası var. Bunlardan bir tanesi arazi kullanımının canlı hayvan üretimi için o geniş arazilerin kullanımının azalacağını iddia eden bir yaklaşım. Su tüketiminin, yine canlı hayvan üretimindeki su tüketiminin çok azalacağını, aynı zamanda da... Bir parantez açayım mı orada? Bu büyükbaş hayvanların yetiştirilmesinde hem hayvanlara mera olarak sunulan yerlerin ve bunların sulanmasından dolayı su tüketimi çok fazla. Hem hayvanın kendi tükettiği su çok fazla, ciddi. Şeyi olarak hani su tüketimiyle ilgili kısmı orasıydı. Onu açmak gerekiyor diye onu baştan söyleyeyim. Burada şöyle bir rakam da verebilirim tabii. Bir büyükbaşın günde 60 litre su içtiğini, o büyükbaşı beslemek için yonca, mısır gibi, fi, yulaf gibi şeyleri yetiştirmek gerekiyor. Bunlardan özellikle mısır zaten çok su isteyen bir şeydir. Yani diğer bütün benzer bitkilerle karşılaştırıldığında çok fazla su gerektiren bir şeydir. O yüzden bir kilo etin karşılığında, büyük baştan alınan bir kilo etin karşılığında herhalde çok büyük miktarlarda su su karşılığı, yani bir kilo etin su karşılığı birkaç ton diyeyim size, 6-7 ton civarında falan. Evet. Ve bir de elbette şu anda çok da gündemde olan, çok da duyduğumuz sera gazı etkisi yaratan, evet, metan üretimi, metan gazı temelli sera gazı üretiminin çok azalacağı söyleniyor. Hayvanlardan çıkan sera gazları gerçekten şu anda iklim değişikliğinin en temel sebeplerinden biri olduğu. Yani orada da bir hesap var. %5 mi, %8 mi? Ben bir arada okumuştum. %17. %17 hesaplanıyor. Yani toplam üretilen sera gazlarının %17'si endüstriyel hayvancılıktan geliyor. Evet. Buna karşı laboratuvarda yine aynı içeriğe sahip bir besin, yani et üretme çalışmaları gündeme geldi. Evet, 2000 yılında NASA ile başlamıştı dedik. Daha sonra yavaş yavaş bu çalışmalar yayılmaya başladı. 2008 yılında PETA 1 milyon dolar ödül koyuyor. Laboratuvarda üretilecek eti ilk üreten firma için 1 milyon dolarlık bir ödül koyuyor. Yani Dünya Hayvan Hakları Örgütü de destekliyor bu çalışmaları. Hatta yine çok bilinen WWF, Dünya Vahşi Hayatı Koruma Derneği diye çevirebileceğimiz, vakfı diye çevirebileceğimiz o uluslararası örgüt de çok büyük bir destek veriyor. Yani onlar da hem doğal hayatın korunması, hem iklim için, hem de hayvanların korunması açısından bu çalışmalara çok büyük destek veriyor. Peki, şimdi biraz laboratuvara çekeceğim sizi. Ne oluyor, ne yapılıyor? Nasıl gerçekleşiyor bu süreç? Tabii tekniğini en baştan hep ben böyle kıyma makinesi gibi bir şeyden, makineden böyle bir yere şey koyuyorlar. Böyle poşetlerle un, yem, bir şeyler, toz, toprak bir şeyler koyuyorlar. Öteki taraftan et çıkıyormuş gibi bir şey hayal ediyorum ben şimdi. Öyle değil. Laboratuvarda hücrenin üretilebilmesi için bir kaynak gerekiyor. Bu kaynak orijinalden alınıyor. Yani ne diyelim, işte sığır eti mi tüketeceğiz, şey üreteceğiz. Sığırdan bir parça et alınıyor. Lokal anestezi altında bir biyopsi iğnesiyle, biyopsiyi birçok insan bilecektir. Bedenimizde de bir hastalık şüphesi olduğu zaman bir iğne o bölgeye girer ve oradan küçük bir parça, dokudan küçük bir parça alır ve bu incelenir. İşte biyopsi gibi ufak bir materyalle oradan alınan hücreler laboratuvarda büyütülüyor. Bu büyütülme işleminde sırayla öncelikle o hücrelerin içerisinde, yalnız burada tabii biz yediğimiz etin kas olduğunu unutmayalım. Doğal olarak da kas hücresinin üretilmesi gerekiyor. Bunun içerisinde kas ve yağ hücresi olan bir parçayı aldık. Küçük petri kabına koyduk. Belli teknolojik işlemlerle orada üremeye yatkın olan kök hücrelerini izole ediyor laboratuvar. Ve bundan sonra da hücrelerin çoğalmasını sağlamak gerekiyor. Yani kök hücreden de yeniden kas hücresinin oluşabilmesi için o diferansiyasyonu sağlayacak, sonra da çoğalmayı sağlayacak bir ortamın yaratılması gerekiyor. Bir şey sormak istiyorum. Normal bir her kas hücresinde aynı zamanda içinde kök hücre bulundurur mu? Herhangi bir kas hücresi? Herhangi bir biyopsiden alınan parçanın içerisinde kök hücre elde edilebiliyor. Orada bir şey söyleyebilirim. Bu genetik müdahalelerle falan, yani o gen teknolojisiyle daha doğrusu, şeyi çözemediler. Kök hücreden fonksiyonel hücreye geçiş sürecini tam olarak anlayamadıkları için o tür şeyleri üretemediler henüz. Organ morgan bilmem ne falan. Ama geriye doğru reverse engineering yaparak herhangi bir fonksiyonel hücreden kök hücresini ayrıştırabilir. Çok uzun zamandır yani bu gen teknolojisi gelişmeden önce bunu başarmış zaten. Evet, hücrenin bölünüp çoğalabilmesi için bu sürecin devam edebileceği bir ortam gerekiyor. Beslenmesi gerekiyor çünkü hücrenin. Beslenmesi, gerekli materyalleri içine alabilmesi ve çoğalma ihtiyacını geliştirmesi gerekiyor. Yani glikoz, yağ, oksijen vesaire gerekli ortamı sağlandığı bir besi yeri ismini verdiğimiz bir ortam kullanılması gerekiyor. İşte büyük tartışmalardan biri burası. Bu besi yerinin yapımı ve ne tür besi yeri kullanılacağı gerçekten zaten bu sektörün de önemli bir parçası, önemli bir ayağı, önemli bir modülü. Şu ana kadar yine hayvan serumu kullanıldı. Fakat ilk başta bunu gerçekleştirmek için fetal sığır serumu, yani ana karnındaki buzağının kanından elde edilen serum kullanılarak bu hücrelerin beslenmesi, üremesi, çoğalması sağlandı. İyi ki hayvanlara dokunmuyormuşuz bu işi yaparken. Yok, bunların hepsi hayvanların canlı haline hiçbir zarar vermeyen işlemler. Önce bunu söyleyelim. Şu ana kadar bahsettiğim sürece herhangi bir hayvanın ölümüne yol açacak herhangi bir davranış yok gerçekten. Ama tabii ki vejetaryenler için böyle bir etin tüketilmesi gene sıkıntılı olacak. Kabul edemeyeceklerdir muhtemelen. Buna karşılık işte bu hücrenin çoğalacağı besi yeri ismini verdiğimiz ortamı çeşitlendirmek için çok büyük çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki hafta konuya devam edersek buradan da detaylardan bahsedebiliriz. Bitki bazlı besi yerleri yapmaya çalışıyorlar. Yosun bazlı denemeye çalışıyorlar. Ya da sentetik biyoloji kullanarak yine bu besinleri oluşturabilecek, bu besinleri alabilecekleri ortamları oluşturmaya çalışıyor. Bugün bilimsel... Aslında şey olabilir, hani nasıl ki aşı geliştirirken aşıyı çoğaltmak için yumurta akını falan kullanıyorlar bir onun üreme yeri olarak. Benzer şekilde de bu hücrelerin, tabii ki bu tamamen benim hayalim gibi şu anda, ama benzer şekilde de bu hücrelerin yaşayabileceği şeyi, ortamı yaratabilmek için bir çeşit inkübasyon alanı gibi bu tür sıvıları falan kullanabilirler elde edip doğadan yumurtalar. Evet, buradaki en verimli, hem ekonomik olarak belki etikte olarak aynı zamanda en verimli yol için çalışmalar devam ediyor. Zaten bu sürecin her bir parçası için ayrı araştırma ve çalışma devam ediyor. Mesela Türkiye'de bu konuda kurulmuş ve çalışan tek bir firma daha çok bu besi yeri üzerinden çalışma yapıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi peki hücre artmaya başladı. Besi yerini sağladık. Bulunduğu ortamdan besleniyor ve çoğalıyor. O kadar fazla çoğalabiliyor ki tek hücreden trilyonlarca hücre oluşabiliyor. Ama tek tip. Yani işte kemikli diğer türde hücreler olmuyor. Yok. Hayır. Sadece kas. O da tabii bir lezzet problemi yaratabilir yani. Aynen öyle. Zaten ilk ürünlerde yapılan testler, bir koku testi var. Lezzetle ilgili yapılan işte tat testi var. İlk elde edilen ürünlerde. Evet, lezzet problemi yaratılabilir ama aynı zamanda yağ dokusu da O da oluşuyor besi yerinin içerisinde. Tosa bulayarak her şeyi aynılaştırma imkanı var. Evet, zaten. Lezzet problemi öyle çözülür yani. Evet, 2013'te ilk yapılan gösteride diyelim, ilk şovda bir basın toplantısında Maastricht Üniversitesi, Hollanda ve Google'ın kurucularından birinin de ortaklığıyla geliştirdikleri ilk tavuk eti diyelim, tavuk hücreleri bir kızartma işlemiyle servis edilebildi. Yediler, evet. Videolarında ulaşabilirsiniz, görebilirsiniz. İşte o dışındaki, seni söylediğin gibi bir soslama hali ile o lezzet olayını belki de karşılayabilirler. Fakat çok yol alındı gerçekten burada. Yani maliyetinde de çok büyük bir azalma gerçekleşti. Henüz istenilen düzeyde olmasa da inanılmaz bir maliyet azalması var gün geçtikçe. Şimdi bir diğer ayağı var. Hücreler çoğalıyor ama bir arada durması gerekiyor tabii bu hücrelerin. Bunun için iskelet, scaffold organizasyonu da gerekiyor. Hücrelerin tutunacağı ve böyle bir hani su gibi yerde yayılmayacağı bir... Bağlayıcı bir şey lazım. Evet, kitle halinde durabileceği bir bağlayıcı bir materyal gerekiyor. Bunun için de değişik şeyler kullanılıyor. Bu iskeletin oluşabilmesi için de. Bu iskeletin iki türlü olabilmesi mümkün. Bu iskelet iki şekilde, iki ayrı grupta anlatılabilir. Bir tanesi bioabsorbable olan, kendisi zaman içerisinde eriyen, yok olan bir iskelet. Yani hücreler tutunduktan, şekil aldıktan sonra iskeletin yok olması mümkün. Bir diğeri de yenilebilir, yendiği zaman bir sıkıntı yaratmayan bir malzemeden bu iskeletin oluşabilmesi gerekiyor. İşte bunun için polimerler vesaire de kullanılıyor, kolajen kullanılıyor. Bu da ayrı bir sektör olarak duruyor. Bunların detaylarına çok girmek istemiyorum şu anda. Bu iskelete tutunarak çoğalan hücreler belli bir kitle oluşuyor. Ama şu ana kadarki görüntüler daha çok böyle kıyma gibi. Evet, su gibi yayılmıyor masanın üstüne ama bir biftek parçası gibi de görünmüyor idi. Ama yine bu iskeletleri kullanarak buna benzer bir döner dilimi şeklinde hamburger yapılıyor daha çok. İşte hamburger. Kıyma gibi olduğu için hamburger yapılıyor ama en son geçtiğimiz sene böyle bir döner dilimi şeklinde bir biftek parçası yapıldı, kızartılıp servis edildi. Böyle güzel güzel üstüne soslar, işte otlar yerleştirerek 5 yıldızlı bir restoranda nasıl servis yapılıyorsa bu da organize edildi. İşte burada yapılan, bu laboratuvarlarda yapılan bu üretim sadece biftek ya da sığır eti için değil, diğer hayvanlar için de gerçekleştirilebiliyor. Tavuk eti için, balık için deneniyor. Yine domuz eti için deneniyor. Ben bir not düşmek istiyorum. Yani bu çabalar sanki bizim teknolojik olarak hani insanlığın toplam üretimleri aslında insanlığın toplam tüketimini karşılamayacak da biraz daha zorlayalım, bunları üretelim demek gibi bir şey gibi görünüyor. Oysa ki aslında insanın ziyan ettiği gıdanın miktarı insan dünyada aslında açlığı birkaç kere kaldıracak kadar çok olmasına rağmen hala teknolojiyle daha çok üretelim. Oradan da bir şey olsun, ekonomi dönsün. Daha çok belki de israf edelim, daha çok çöpe gitsin. Ama yani yetersizlikten değil de daha fazla sanki böyle şey olmak için hani tüketime çeşit ekleyelim çabası gibi görünüyor şu an için. Kaynak tahsisinde de problem var aslında. İşte az önce söylediğini ettik, %70'lik bir arazi miktarı, ekilebilir arazilerin aşağı yukarı %70'i hayvancılığa ayrılmıştı. Oradan elde edilen birim besleyicilik, o araziler bitkisel üretime ayrılsaydı elde edilebilecek besleyicilikten, birim besleyicilikten çok çok daha düşük. Bu şeyi sürekli karşılaştırma yapılıyor. Yani hayvanlara mısır, hayvanlara mısır ve yonca yetiştireceğimizi, kendimize besleneceğimiz fasulye, patlıcan ve biber yetiştirsek. Peki İsmail, pardon böldük ama. Yok yok. Şimdi ben tekrar teknik kısmını son birkaç cümleyle bitireyim. Şimdi burada ortaya çıkan ürün gerçekten bir etin bütün özelliğini taşıyor. İçinde olması gereken işte lezzet vesaire ama yine de elbette o doğadan alınan işte mineraller vesaire konusunda ne kadar benzeri içerik var? Bunlar biraz tartışmalı tabii ama protein özelliğini taşıyor. Protein beslenmesinin çok önemli bir parçası olduğunu biliyoruz gerçekten. Özellikle çocuklar için vücudun yapı taşı olarak yani büyüyen organizmaların en çok ihtiyaç duyduğu şey, temelde ihtiyaç duyduğu şeyin protein olduğunu biliyoruz ve bunu da buradaki bu laboratuvarda üretilen yapay etlerle de protein ihtiyacını sadece buradan karşılamak gerekmiyor. Tabii ki bitkilerden de kaynaklanan protein var. Bunu biliyoruz. Bunu kenara tutalım. Et, hayvansal gıda ihtiyacını karşılanabileceği 2050 yılında, Mustafa sen programdan önce söylemiştin, bunun çok büyük bir yer tutabilme ihtimalini Dünya Gıda ve Tarım Örgütü mü? FAO, Food and Agriculture Organization, Dünya Gıda ve Tarım Örgütü. Evet, onlar da 2050 yılında bu tür etlerin, yapay etlerin tüketiminin çok büyük bir yer tutacağını öngörüyorlar ve destekliyorlar bildiğim kadarıyla. Evet. Evet, peki ne olacak? Yani bu buraya geçerse sadece etin bolluğundan mı bahsedeceğiz? Bütün dünyaya eşit, herkesin ulaşabileceği bir et kaynağından mı bahsedeceğiz? Sadece bir kere bu mümkün mü? Bu sistem içerisinde, bu üretim ve dağıtım sistemi içerisinde bu da çok fazla mümkün değil zaten. Hayvan hakları açısından aslında oldukça nefes aldırır bir şey. Yani bu tür hayvansal gıdaları şu anda canlı hayvanlardan tüketmeyi vahşet olarak gören veganlar için, bunlar yani çok kendilerini çok haklılardır. Veganlar için bu yeni durum daha toler edilebilirdir hayvan hakları açısından. Bu anlamda destek bulabilirler o taraftan. Tarımla ilgili Haluk'un söylediği notlardan dolayı da, yani sonuçta ciddi bir su tüketimleri, işte metan üretimleri, sera gazı etkisine olan katkıları, bunlara bakacak olursak da avantajlı olabilir belki. Şeyin var mı, bu et üretiminin su tüketimi, bu et üretiminin metan emisyonu ya da metan salınımı ile ilgili bir şey? Enerji için çok önemli. Enerji için de. Şimdi o konuda çalışmalar 2000'lerin başından beri devam ediyor. 2011'de Tuomisto ve arkadaşları çalışmışlar ve Environmental Science and Technology dergisinde yayınlanmış bir makalede %90 oranında daha az sera gazı salınacağını söylüyorlar. Yapay et üretimiyle. %90 civarında daha az su kullanılacağını, eğer eşdeğer bir üretim yapılırsa, yapay etle şu anki canlı hayvan stoğundan elde edilenleri karşılaştırdığımızda %90 oranında, 82-96 diye söylüyor. Ben ortalamaları söylüyorum hep. Daha az su kullanılacağı söyleniliyor. En önemli ayaklarından biri, programın başında da söylediğimiz gibi, arazi kullanımında çok büyük bir azalma. %99'a kadar azalma. Yani 100 birim arazi kullanılıyorsa 1 birim bu laboratuvarda üretilecek et için kullanılacağı söyleniyor. Geri kalan arazinin elbette ki AVM ya da bina yapmak yerine tarıma geçeceğini biliyoruz tabii ki. Yani zaten tarımsal araziden bahsediyorum. Hayvancılık tabii ki de tarımsal arazi sayılır. Tabii ki tarımsal arazi, ama biz Türkiye'deki pratikleri biliyoruz yani. Ben şöyle bir şey ekleyebilirim burada. 1 kilo değişik hayvanlardan elde edilecek et için ne kadar karbondioksit salıyoruz atmosfere diye baktığımız zaman, canlı balık yetiştiriciliğinde, yani balık çiftliğinde yetiştirilen balıklar için 1 kilo balık eti için yaklaşık 2,5 kilo karbondioksit salıyoruz. 1 kilo domuz eti için, tabii Türkiye için geçerlidir ama istatistiklerde bunlar görünüyor. 1 kilo domuz eti için yaklaşık 10 kilo karbondioksit salıyoruz. Ve 1 kilo büyükbaş hayvan için, hayvan eti için 30 kilo karbondioksit salınımı yapıyor şu anda çiftlikler. Yani baktığımız zaman aslında karbon ayak izi olarak büyükbaş hayvanların karbondioksit salınımlarının, dolayısıyla sera gazı etkisinin çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ama bütün çalışmalarda ortak olarak söylenen, arazi kullanımının çok büyük bir avantaj yaratacağı ortak payda şu an için, eğer et üretimi laboratuvarda gerçekleşirse. Tüm bu süreçteki en büyük dezavantaj da henüz daha çok net ortaya çıkmayan ama ön kesim modellemelerle yapılan, her ikisinde de enerji kullanımı, işte elektrik ya da ısıtmak için kullanılan doğalgazı vesaire falan filan da kullanılacak, enerji tüketiminin her ikisinde de yaklaşık aynı olduğu savı var. Bunların detaylarını önümüzdeki haftada konuşuruz. Bir de olayın etik boyutu var, toplumsal algı boyutu var, düzenlemeler var. Bunlar için önümüzdeki hafta daha detaylı bir sohbet yapma planındayız. Evet, bu haftalık da programın sonuna geldik. Bugün Singapur'da artık markette satılmasına izin verilen yapay et konusunda biraz sohbet ettik. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün arkadaşlara, Açık Radyo çalışan arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyoruz. Destekçimize içten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kavanozdaki Yıldız. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Ergin. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.